ทุกทรมานเพราะการจากไปเหตุจังใดหัวใจสิลืมได้ลงให้ลืมคนคนหนึ่งมันบ่ง่ายคือจังลืมตาเงาคือกายเป็นหามือเจ้าบอกว่าสิไปห้องให้ตาแดงแทบหมดแห้งหายใจทิ้งกันได้ฉันใดก็อย่าให้เห็นอย่าให้พ่อให้เป็นของเล่นผู้ใดลาบแล้วอีหลีมันทรมานปางตายคันสิพ่อแต่คนหลายใจบ่หักใครก็ได้เด้อคนหนึ่งมันบ่ง่ายคือจังลืมตาเงาคือไกลเป็นหามือเจ้าบอกว่าสิไปโหให้ตาแดงแทบหมดแห้งหายใจทิ้งกันได้จังใดใดก็อย่าให้เห็นอย่าให้พ่อให้เป็นของเล่นผู้ใดหลับแล้วอีหลีมันทรมานปางตายคันสิพ่อแต่คนหลายใจบอกหากใครก็ได้เด้อหากโลกนี้มีแต่คนหลายใจสิโสดตายให้คนสาทนทุกทรมานเพราะการจากไปเหตุจังใดหัวใจสิลืมได้ลง